خم دا د غم د پاسا غم تا د تور زلف خم دا د غم د پاسا غم تا د تور زلف خم دا د غم د پاسا غم با تا د تور زلف خم دا د غم د پاسا غم تا د تور زلف خم داد غم د پاتا غم غم د پاسا غم